Vijf uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De brug tussen de Russische regio Krasnodar en het geannexeerde Krim-Schiereiland is vannacht onverwacht afgesloten voor al het verkeer. De door Rusland aangestelde gouverneur van de Krim zei dat er een noodgeval was, maar gaf verder geen details. Oekraïense media melden dat er explosies zijn gehoord op de brug. Dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. De brug is van groot strategisch belang voor Rusland om de troepen op de Krim te bevoorraden. Vorig jaar werd de brug door een sabotageactie zwaar beschadigd. De dienst Uitvoering Onderwijs Duo is wel degelijk gewaarschuwd voor het gebruik van mogelijk discriminerende criteria bij de controle op fraude met studiebeurzen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS op 3, Investico en het Hoger Onderwijs Persbureau. Zeker twee advocaten en een student maakten de afgelopen jaren melding van vooringenomenheid en mogelijke discriminatie, zowel intern bij Duo als bij de rechter. Duo hield tot nu toe vol dat er nooit klachten over mogelijke discriminatie waren binnengekomen. Een plotselinge overstroming door een hevige stortbui heeft in de Amerikaanse staat Pennsylvania het leven gekost aan zeker 5 mensen. Een baby van 9 maanden en zijn 2 jaar oude zusje worden nog vermist. Weggebruikers werden in het oosten van de staat overvallen door het noodweer. Er viel meer dan 180 mm regen in een tijdsbestek van 3 kwartier. 3 auto's werden weggespoeld en de vermiste kinderen zaten in 1 van deze auto's. Ook elders in het noordoosten van de VS was sprake van noodweer. Rond New York gingen honderden vluchten niet door. In Canada is bij de bestrijding van de bosbranden opnieuw een lid van de brandweer omgekomen. Het slachtoffer is een man die het vuur bestreed bij zijn woonplaats Fort Laird in het noorden. 2 dagen geleden kwam een brandweervrouw van 19 om het leven toen ze door een vallende boom werd geraakt. Het weer op de meeste plekken zomers weer met flinke zonnige periode. Het wordt 21 graden aan zee tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Deze hele week in Vroeg kijken we terug op eerdere afleveringen. Vandaag een thema dat al het hele jaar terugkomt. In het nieuws de kloof tussen stad en het platteland. Maar bestaat die wel? Of maken we die zelf? Wij worden gewoon consequent als de boosdoener aangeduid. Lijkt er een enorme kloof te zijn, ook tussen stad en platteland. Je ziet altijd als een tegenstander of opponent die niet mee wil werken. Ga ook eens in de schoenen, of in de lazen in dit geval, van de boer staan. Je ziet overal hier waar je rijdt van die rode vlaggen en Nederlandse vlaggen op zijn kop hangen. Den Haag, daar draait alles om de Randstad. Gisteren heeft de kiezer een duidelijk geluid laten horen. Rosa Wierda. Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 17 juli. En deze week behandelen we de onderwerpen die in het nieuws domineerden en daarna naar de achtergrond zijn gezakt. In de aanloop naar de verkiezingen hoorde je het overal. De kloof tussen stad en platteland. Maar bestaat die wel of maken we die vooral zelf? En wat gaan we ervan zien in de komende campagne naar de verkiezingen van november? Ik ga erover praten met Koen Salemink, universitair hoofddocent sociale geografie. Koen, een hele goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent universitair docent sociale geografie. Kan je een voorbeeld geven van een vraagstuk waar jij je eigenlijk een beetje mee bezighoudt? Nou, ik ben op dit moment vooral bezig met de plattelandsontwikkeling in Nederland. En ik kijk vooral veel naar de nieuwe programma's Landelijk Gebied die inmiddels geformeerd zijn. En mijn specialisme ligt er dan in om te kijken van wat is daar de rol voor de dorpsgemeenschappen in. Gaat het nu alleen om bijvoorbeeld lokale overheden, regionale overheden en boeren die met elkaar samen moeten werken, of zit er ook een rol in voor andere mensen die op het platteland wonen. Kijk. En die vergeten het voor het gemak even. Ja, precies. Het is een belangrijk onderwerp om te onderzoeken, zeker in deze tijd. We gaan het een uur hebben hierover, maar voor de mensen die over 2 minuten hun radio gaan uitzetten, de kloof tussen de stad en platteland, bestaat die wel? Is die er? Nou, wat mij betreft is die er eigenlijk niet. En er is wel meer gebeurd sinds maart dan alleen verkiezingen en de val van een kabinet. Want er is ook heel veel nieuw onderzoek uitgekomen, ook van SCP en collega's bij de Universiteit van Amsterdam. En daarin zie je toch steeds de boodschap herhaald dat we vooral moeten kijken naar verschillen binnen gebieden en naar kenmerken van mensen en niet zozeer van puur de kenmerken van gebieden. En er zijn wel wat gebieden waar op zich relatief veel mensen wonen die weinig vertrouwen hebben in de overheid. Maar die zitten ook geclusterd in delen van Rotterdam, Utrecht, Nieuwegein, Purmerend. En dat is niet alleen voorbehouden aan Pekela en Delfzijl. Nee, precies. Dat lijkt me ook een groot probleem, inderdaad, de perceptie hiervan. Heb jij, ja, erg jij eraan van hoe eigenlijk de pers en de politiek zich zo op dit onderwerp focussen? Van dit is het, die kloof, daar gaat alle focus naartoe? Ja, er is eigenlijk een frame neergezet. Ja, Johan Remkes die kwam er heel sterk mee nadat hij zijn advies had uitgebracht. Van daar moet ook naar gekeken worden, hè, de kloof die er is tussen stad en platteland. Mm-hmm. En hij had het op dat moment voornamelijk met boeren en boerenorganisaties gesproken. En daarin had hij geconcludeerd dat er een grote kloof is tussen stad en platteland. Maar ik denk dat wat hij daar gezien heeft, is vooral een onbehagen onder boeren naar hoe de overheid zich decennia lang heeft gedragen. En als je dat dan gaat doorvertalen naar er is een kloof tussen stad en platteland. Vervolgens is die lijn gezet, dat frame staat. En van daaruit gaan mensen allemaal bewijs onderhangen. Zo van, zie je wel, er is een kloof. Ja. En wat mij betreft is dat vooral een heel sterk frame geworden, maar niet zozeer iets dat nou echt objectief waarheid is. Nee, precies. Maar waarom denk je dat er dan zo wordt gefocust op dit frame? Sommige partijen komt het wel heel goed uit dat die kloof zo benoemd wordt. Dan heb je onder andere sommige politieke partijen, zoals de BBB. Die, zodra het genoemd werd, dachten die, kijk, dan kunnen wij een munt uitslaan. Want dan kunnen wij duidelijk maken dat ons verhaal voor het platteland het betere verhaal is. En er zijn ook wel nogal wat regio's in Nederland hoor, die het ook wel gebruik van maken. Ook sommige provincies die gebruiken nu steeds de kloof tussen stad en platteland. Of dan in andere woorden weer de kloof tussen Den Haag, politiek Den Haag en de rest van Nederland. Om toch gehoord te worden en ook aandacht te krijgen voor hun problematiek, waar ze extra ondersteuning bij willen hebben. Mm. Dus sommige partijen komt het gewoon goed uit dat dat frame bestaat. Ja, precies. We gaan het zo meteen daar uitgebreid over hebben. Zit jij nu te luisteren en heb je vragen? Stel die dan via de gratis NPO Radio 1. Vroeg. Met Rosa Wierda. Ja, jij zegt dus het valt mee tussen die kloof en het platteland en de stad. Maar hoe kijk jij naar het gevoel dat er een kloof is? Ja, dat gevoel leeft inmiddels wel onder sommige mensen. Daar kun je een heel duur begrip bij gebruiken, het Thomas-theorema. En dat zegt eigenlijk dat zodra je denkt dat iets bestaat, ga je er wel naar leven. En er zijn mensen die echt er bijna heilig van overtuigd lijken dat er die kloof is. En die gaan ook allerlei dingen zien en daaronder hangen. En kijk maar, er is een kloof. Ja. Maar als je dat eigenlijk wat uit elkaar gaat nemen, dan zie je dat die kloof eigenlijk niet heel veel meer is dan een gevoel van afstand tussen stedelijke gebieden of de Randstad en de rest van Nederland. En een kloof suggereert voor mij dat er een soort bijna iets onoverbrugbaars is, waarbij één partij aan de goede kant zit en een andere partij aan de verkeerde kant. En dat zie ik gewoon niet. Ik zie eigenlijk meer dat dat narratief van die kloof, dat lijkt bijna meer een roep om nog meer erbij te horen. Denk ook aan ons, wij willen ook meedoen. En als er een kloof is, dan zou dat toch meer moeten zijn dat er echt een dicht tussen zit. Dat het mensen uit elkaar zijn gedreven als het ware. Ja. En dat zie ik eigenlijk. Ja, dus het is eigenlijk een trend waar mensen zich gaan achterscharen. Wat heel erg gevoed wordt door zowel eigenlijk ook de politiek en de pers. Dit is dus een kloof die zit gewoon in de hoofden van die mensen. Waar komt dat gevoel dan vandaan oorspronkelijk? Nou, er zijn natuurlijk wel wat elementen die al langer bestaan. Er zijn regio's in Nederland die altijd al het gevoel hebben gehad dat Den Haag over hen regeert en niet met hen spreekt. Dan heb je ook delen in Groningen, Friesland, maar ook in Limburg en Brabant, waar men toch het idee heeft dat ze niet echt meetellen, omdat ze niet echt een stem hebben. En vanuit heel vroeger, als je echt tientallen of zelfs meer dan 100 jaar teruggaat, zie je daar ook dat er dingen zijn gebeurd. Dan was dat gebied gewoon als het ware achterland. En alle functies in het land die meer ruimte vroegen, werden daar naartoe gebracht. Mm. Er waren overigens ook functies waar veel werk vandaan kwam. Hè? Militaire basis, maar ook grote asielzoekerscentra's. Dat brengt ook veel werkgelegenheid. En wat je eigenlijk de laatste 10, 15 jaar ziet, is dat in de slipstream, als het ware, van een overheid die zich wat terugtrekt. Die toch een wat neoliberale beleid. Want de mensen moeten zichzelf redden. En wij als overheid zetten alleen onze middelen en mogelijkheden in waar wij denken dat het echt nodig is. Daarin zijn wel keuzes gemaakt die ten nadele uitvallen van het platteland. En dat is blijkbaar ineens voldoende reden om te zeggen dat er een enorme kloof is tussen stad en platteland. Dat lijkt een beetje het narratief te zijn waar die kloof naar verwijst. Ja, dus het gevoel van niet gehoord worden. Mensen die het gevoel hebben geen grip te hebben, wat er dus eigenlijk gebeurt in de maatschappij, dat is een beetje ja, de oorsprong van dit probleem. Ja, ik reageer er eigenlijk bijna altijd op als ik ook met collega's erover spreek. Nou, er is geen kloof tussen stad en platteland. Maar er is een gevoelde kloof tussen mensen die als het ware grip hebben op hun leven, of in ieder geval dat idee hebben. Ja. En mensen die langzaamaan grip daarop verliezen en denken, oh jee, kan ik nu nog wel mee in de komende tijd en die grote veranderingen die gaan komen. Wat is mijn plek daarin? Kan ik mij daar wel tussen redden? Dat lijkt eigenlijk meer de kloof te zijn. Ja, dit is nu heel erg gefocust op Nederland natuurlijk. Zien we ook dit soort trends in landen om ons heen gebeuren? Nou, dat is wel grappig. We hebben 3 weken geleden een groot wetenschappelijk congres gehad bij ons in Groningen. En daar heb ik meerdere presentaties gezien van onderzoekers die zich hiermee bezighouden. En je ziet het in Duitsland, in Frankrijk, je ziet het in Zweden, je ziet het in Groot-Brittannië heel duidelijk, maar ook in de Zuid-Europese landen komt het terug. En het wordt, daar kom je toch ook steeds achter dat de stad-plattelandsverhouding is vaak ook een instrument in een narratief van politieke stromingen die een soort tegenbeweging willen organiseren. Ja. Het geldt voor de AfD in Duitsland, maar ook voor de grote beweging van de conservatieven die Brexit hebben mede mogelijk gemaakt, maar ook de gele hesjes in Frankrijk. Je ziet dat daar het narratief nodig is om die tegenstelling te bewerkstelligen. En wij zijn nu daartegen en sluit je bij ons aan, want wij gaan vernieuwen en wij gaan wat anders doen. Ja, precies. Dus het is ook een onderdeel gewoon van de polarisatie die ontzettend aan het toenemen is op dit moment. Dit is dus een wereldwijde trend. Dan pak ik hem weer even terug naar Nederland. Want je was in de uitzending hier 1 maart... in de aanloop van de Provinciale Statenverkiezingen. Ja, die uitslag die is toch best wel sprekend geweest eigenlijk voor deze situatie. Zag je bij de verkiezingsuitslag per gemeente iets terug van die kloof? Ja, voor mij was het meer een bevestiging dat er een grote groep in Nederland is die wel klaar was, in ieder geval met dit kabinet. Ja. En die hebben zich al grotendeels geschaard achter de BBB... ik laat ook altijd gekscherend aan onze studenten zien, de kaart van Nederland van de provinciale verkiezingen, waarbij alle provincies dezelfde kleur hebben. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is de tweedeling in het land ligt wat minder voor de hand. Precies. En wat ik ook wel goed vind, is dat daar heeft de NOS nu wel ook een goede rol vervuld door kaarten te laten zien met waar nu eigenlijk de grote groepen kiezers zitten die voor bepaalde partijen hebben gestemd. En dan is het altijd goed om te beseffen dat als je naar een kaart kijkt, dan lijkt je altijd heel fel gekleurd in sommige gebieden buiten de grote steden. Dan heb je gemeenten met grote oppervlakte met relatief weinig mensen. En die kleuren dan fel in de kleur van een bepaalde partij. Maar de aantallen kiezers die je in die gemeente vindt, of in zulke gemeenten vindt, zijn altijd nog stukken kleiner dan de aantallen kiezers die je in grote steden vindt. Dus ook voor een voorbeeld voor mijn eigen provincie, Groningen. Er zijn altijd nog in absoluut aantal meer kiezers voor de BBB in de stad Groningen dan in een gemeente als Westerkwartier of Oldambt, waar verhoudingsgewijs heel veel op BBB is gestemd. Dus je moet daar altijd even ook in acht nemen wat het Nederlandse politieke systeem is. En het is gewoon absolute representatie. En dat telt toch wel de stem van de stad zwaar. En ook steden hebben in grote mate op BBB gestemd. Dus waar is die kloof dan? Nou, dat is een interessante. Ja, die kloof die verdwijnt dan eigenlijk minder. Maar toch moeilijk dat ze dat niet laten zien. Gaat dat denk je veranderen? Want deze perceptie is ook al op andere manieren negatief. Want zo laten ze ook zien dat bijvoorbeeld maar in 2 provincies in Nederland met meer dan 50% van de stemmen die naar de BBB gingen. Maar dat die verschillen eigenlijk veel kleiner zijn per gemeente. Dus het lijkt me eigenlijk zo'n perceptie van zo'n plaatje met een heel licht groen kleurtje erbij, dat het eigenlijk niet heel erg voordelig is. Nee, het Nederlands politieke landschap is inmiddels zo versplinterd dat de grootste partij zijn nog steeds niet altijd evenveel zegt. De grootste partij kan ook de partij zijn die bijvoorbeeld iets meer dan 20% van de stemmen heeft. En die zal dus een hele grote coalitie moeten vormen. Mm-hmm. Uitzonderingen daar gelaten. Er zijn sommige provincies waar echt flinke scores zijn behaald door onder andere de BBB. En door het zo op kaart te zetten, maak je inderdaad van oké, we zoeken naar de grootste partij, die moeten we aangeven. En dan krijg je zo'n uniforme kleur. En onder die kleur zitten heel veel nuances verborgen waar je juist naar moet blijven kijken. En laten we ook niet vergeten dat de grootste groep, bijna een van de grootste groepen bij bijna alle verkiezingen in Nederland, is de niet-stemmen. En dat is iets anders wat ook nog wel eens zou kunnen duiden op een kloof trouwens. Maar we moeten wel oog houden voor de nuances die achter die kaartjes zitten. Ja, precies. Dat is denk ik heel goed om ook rekening mee te houden met de volgende verkiezingen die er aankomen, om daar alvast over na te denken. Je haalde net al aan dat er een gevoel heerst van we kunnen niet meekomen, we verliezen grip. Waarom wordt dat gevoel toch gekoppeld aan ik ben van het platteland en hun belangen? Terwijl deze mensen dus eigenlijk ook in de stad wonen, wat jij nu zegt. Ja, er lijkt een soort verhaal te komen. Hè? Dat narratief, dat frame, waarbij dat inderdaad het verschil is tussen stad en platteland. Als je eigenlijk kijkt naar veel recente onderzoeken naar gronden of redenen om populistisch te stemmen of in ieder geval tegen het establishment te stemmen, dan zie je vaak dat het meer een soort van lichte of wat sterkere anti-overheidhouding is. En dat is toch iets anders dan we zijn anti-staat. Want de kloof tussen stad en platteland suggereert eigenlijk, er is een kloof tussen de mensen die in beide gebieden wonen. Nou, die is er volgens mij niet. Maar wat er in politiek stemgedrag wel gezien wordt, is dat mensen zeggen, ja, ik ben nu klaar met deze overheid, die denkt niet aan mij. En daarom stem ik nu tegen de overheid of de regering of de regerende partijen die er op dit moment zitten. Ja. En we moeten in het praten over deze kloof, moeten we goed uit elkaar houden wat we nu precies bedoelen. En dat is toch ook een oproep aan media onder andere wel, om niet automatisch in het frame mee te gaan. Want als je zegt, er is een kloof tussen stad en platteland en mensen hebben daarom op een bepaalde manier gestemd, dan zie ik niet waarom dat iets een soort politiek gedrag zou hebben. Nee, precies. Ik kom zelf bijvoorbeeld uit Zoeterwoude. Dat is een boerendorp, even tussen haakjes, tegen Leiden aan. Een relatief grote stad. Het is misschien niet het beste voorbeeld, maar daar zie je ook, daar wordt hetzelfde gestemd. Dus die verschillen tussen het dorp, die zijn daar eigenlijk, tussen het dorp en stad, die zijn er eigenlijk niet. Dat zeg je net ook, dat zie je terug. Want eigenlijk consumeren we eigenlijk van alles hetzelfde. Ja, stad en platteland hebben wat mij betreft, zeker in Nederland, nog nooit zoveel op elkaar geleken. We consumeren allerlei dingen die hetzelfde zijn. We kijken naar dezelfde series op Netflix, we gebruiken dezelfde sociale media. We reizen ook naar dezelfde voorzieningen om daar gebruik van te maken, vaak in de stad. En het voorbeeld van Zoeterwoude is natuurlijk, dat is een type dorp, daar hebben we er veel van in Nederland. Die liggen relatief dicht bij de stad. Mensen zijn er ook heel sterk gericht op de stad. Er zijn wel wat gebieden in Nederland die relatief wat verder van dat soort grote steden liggen. Mm-hmm. Daar is vaak wel meer een gevoel van wij doen er niet toe. Je zou misschien een keer een heel leuk onderzoek erop los kunnen laten. In hoeverre reisafstand naar bijvoorbeeld ziekenhuizen of culturele centra. Dus dat misschien deels een goede voorspeller zou zijn voor hoeveel afstand mensen ervaren. Maar er zijn heel veel plekken in Nederland waarbij toch mensen heel sterk op de stad gericht zijn. En wat ik altijd een grappig voorbeeld vind, iets dat aangehaald wordt als het gaat om de kloof tussen stad en platteland, zijn onder andere investeringen in infrastructuur en in de bereikbaarheid van bijvoorbeeld het platteland. En daar zit toch voor mij een paradox in, want er wordt al gezegd, er is een kloof tussen stad en platteland en dan zou er ook een kloof zijn tussen die mensen. En dan is het heel erg, en dat is volgens mij trouwens ook erg, dat er relatief minder investeringen zijn in infrastructuur in plattelandsgebieden. Maar die verbindingen van die plattelandsgebieden, die moeten gaan naar steden. Want dat is uiteindelijk wat het brengt. Dus eigenlijk zie je dat het argument van de kloof wordt gebruikt om eigenlijk nog meer aan te zetten dat mensen nog beter en gemakkelijker naar de stad willen. En dat is voor mij een beetje een tegenstelling. Dus waarom is er dan een kloof als mensen eigenlijk het liefst ook nog sneller naar de stad zouden willen kunnen? Ja, maar heeft dat ook niet te maken met dat de voorzieningen zijn in de stad en niet per se op het platteland? Ja, en dat valt soms ook wel echt te verklaren natuurlijk. Hè. Sommige voorzieningen, daar kun je er niet zoveel van hebben. Een groot theater bijvoorbeeld, diep in het platteland neer te zetten. Ja. Precies. Hoewel heel veel kleine dorpen nog wel vaak heel goede vrijwillig draaiende kleine theatertjes hebben trouwens. Dat moet ik nooit doen. Dus er zit ook wel een logica aan. Maar wat je eigenlijk hebt, is dat sommige voorzieningen, die wil je overal aanwezig hebben. Bijvoorbeeld een huisarts, een fysiotherapeut, een bibliotheek wil je redelijk in de haarvaten hebben zitten. En dat kost eigenlijk in plattelandsgebieden meer om dat in stand te houden. Mm-hmm. En volgens mij, als je burgerschap in Nederland serieus neemt, dan moet je als overheid wel bereid zijn om ook die meerkosten voor sommige voorzieningen op het platteland te willen dragen. En wat we de laatste 10, 15 jaar hebben gehad, is toch veel discussies over opnieuw van die voorzieningen, of die dan niet toch ergens geconcentreerd kunnen worden. En dat is wel eigenlijk vaak een sneu verhaal, want als die voorzieningen geconcentreerd worden, bijvoorbeeld in een iets groter dorp, dan hebben heel veel andere dorpen daar ook heel veel goeds van, omdat ze dan een goede voorziening hebben. Maar het gevoel dat die voorziening wellicht uit je dorp verdwijnt, dat is het gevoel dat jij er niet toe doet. Precies, en dat is het, eigenlijk het grote ding waar iedereen op dit moment zit. We doen er niet toe. En dat eigenlijk, dat onbehagen, dat maakt het alleen maar groter, heb ik het idee. Ja, ja, dat is... Dat is een heel beroemd wetenschappelijk artikel van een paar jaar terug inmiddels. Dat sprak echt van the places that don't matter. En wat goed is om daar trouwens te zien, is dat het niet zozeer om platteland tegenover stad gaat, maar over wat grotere regio's waar daar toch vroeger best wel veel industrie zat. Waar dus ook nu al aardig wat grote voormalige industriesteden zitten. Waar de werkloosheid toegenomen is, waar de vroegere betekenis van de plek verdwenen is. Denk aan gebieden met textielindustrie of auto-industrie of scheepsbouw. En dat is verdwenen. En sinds dat gebeurd is, doen zij er niet meer toe. Dat is een beetje een retoriek daarvoor geworden. Ja. En toch zijn er ook wel in die gebieden heel veel investeringen geweest om er iets goeds van te maken. Maar er zijn gewoon grote groepen mensen die ten eerste heel sterk missen wat er ooit was. Dus je ziet ook wel dat naarmate dus onder de ouderen in die gebieden wordt er meer gemist dan onder jongeren. Die hebben vaak wel een andere kijk op de toekomst. Mm-hmm. En je ziet toch dat die gebieden ook wel veel investeringen hebben gekregen. Maar dat zijn vaak investeringen die erop gericht zijn om een kenniseconomie op te bouwen. Een economie die klaar is voor de toekomst. Dus dan wordt er iets gedaan met bijvoorbeeld een hogeschool of een universiteit. En dan worden er smart campuses opgericht en noem maar op. Maar er is gewoon een groep mensen die daar na zo'n ontwikkeling nog niet echt iets heeft van... jee, dat staat er voor mij, dat is goed voor mij. Nee. En wat je ook wel toch weer de laatste jaren ziet, is dat we iets wegbewegen van dat soort beleid, zeker in de wetenschap, zien we toch in dat het niet voor iedereen een goed recept is. En dat we toegaan naar iets, oké, als we investeren in die gebieden, moet het ook voor iedereen wel enigszins uitbetalen. En we moeten niet denken dat als er iets is, een bedrijf of een instantie die werkgelegenheid creëert, dat dat per se ook eens goed is voor iedereen die in het gebied woont. Ja, precies. Dus dat maakt het, maar dan krijg ik toch het gevoel, dan snap ik wel dat mensen zich... Oh, sorry, ik weet niet wat daar gebeurde. Excuus. Er kwam een file tussendoor. Er kwam een file tussendoor waar ik niks van weet, sorry. Maar dan, mijn punt was eigenlijk, dan snap ik wel toch met het wegvallen van die voorzieningen, dat mensen zich niet serieus genomen voelen. En dat ze zich daardoor, zeker in Den Haag, niet goed gerepresenteerd voelen. Dat daar dus het idee van die kloof wel echt vandaan komt. Dus ik kan het wel begrijpen. Ja, er zijn eigenlijk twee dingen volgens mij hier belangrijk bij. Enerzijds is er inderdaad een wetenschappelijk debat op gang gekomen, hè, van die places that don't matter. Mm-hmm. En die onderzoeken komen vaak eerst bijvoorbeeld uit Groot-Brittannië of de VS of Frankrijk. En dan hebben we het echt over heel andere afstanden. Dan heb je het echt over voorzieningen kloven, als het ware, tussen gebieden die wij in Nederland absoluut niet kennen. Maar dat begrippenapparaat nemen we dan wel makkelijk over, ook in een land als Nederland. Dus eigenlijk moeten we daar misschien ook naar een meer Nederlands begrippenapparaat om te begrijpen wat er aan de hand is. En aan de andere kant, als het gaat om voorzieningen, er zijn natuurlijk ook een heleboel voorzieningen die niet zozeer door de overheid geregeld worden, maar die gewoon, bijvoorbeeld een supermarkt of een boekwinkel of een slager. En daar zien we toch ook wel veel gedrag terug van mensen die op het platteland wonen, dat het vaak wel makkelijker is om op weg terug uit de stad even bij die grote supermarkt aan de rand van de stad te stoppen, daar alles in één keer te kopen en dan naar het dorp te rijden. Dus wat je vaak wel ziet is dat er ook, er wordt geklaagd over voorzieningen die verdwijnen, maar daarbij levert het vaak iets heel ongemakkelijks op als je dan ook mensen erop aanspreekt van, goh, maak je dan ook gebruik van die voorzieningen? En bracht jij daar ook je geld naartoe om iets te kopen? En dan wordt het vaak een beetje ongemakkelijk. Want dan blijkt heel vaak dat heel veel mensen het niet echt gebruik daarvan maken, maar die voorziening heel belangrijk vinden voor die kleine groep in het dorp die daar dan gebruik van maakt. En daarom moet je in stand gehouden. Ja, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Want uiteindelijk zijn we wel ook als land toch een beetje erop gericht dat we onze publieke middelen een beetje efficiënt gebruiken. Dus we kunnen geen dingen in de benen houden die bijna geen gebruikers hebben. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat is ook denk ik heel logisch qua geldverdeling. Het lijkt me ook toch wel ontzettend moeilijk om te horen, zeker uit die groepen. Maar ik snap het wel. Maar als we het dan toch hebben, die kloof die bestaat wel of niet. Maar het wordt wel dus gevoeld bij mensen. Want uit onderzoek van Nieuwe Oogst en het AD blijkt namelijk dat 95% van de boeren een kloof tussen boeren en burgers ervaart. En als die nog zo gevoeld wordt, dan is het toch wel zaak dat die serieus wordt genomen, lijkt me. Ja, maar die 95% van die boeren, die zijn samen denk ik nog geen 2% van het platteland zo ongeveer. Dat is iets anders, dat gebeurt in het publieke debat in Nederland. Het boerenbelang wordt gelijkgesteld aan het belang van het platteland. Ja. En het platteland is zoveel diverser. En ik snap op zich wel dat vanuit de boerensector er veel ontevredenheid is. Mm-hmm. Over hoe zij de laatste decennia als het ware bestuurd zijn. En ook daarbij zeg ik dan, ja, oké, maar dat is ook zo bestuurd omdat jullie belangenverenigingen daar ook op hebben gestuurd dat het zo ging. Dat er maar halfslachtige ingrepen zijn gepleegd. Dat heel veel beleid eigenlijk niet echt dwingend is geweest. En daardoor hebben we wel een beetje een monster gecreëerd van, ja, zeker intensieve veehouderij op sommige plekken. Ja. Die gewoon heel veel milieuschade doen. Dus het is ook ten eerste dat boerenbelang is het plattelandsbelang niet. En ten tweede, die groep die zich daar niet gehoord voelt, is juist heel vaak heel goed gehoord. Mede ook door de belangenorganisaties LTO. En je hebt nu ook nieuwe groepen erbij die aan tafel mogen zitten. En die hebben er ook vaak wel op gestuurd dat er zo min mogelijk bemoeienis was. Of in ieder geval dat de bemoeienis die er was, dat het goed zou zijn voor de boeren. Dus daar is ook iets ontstaan. Ik vind het een beetje een vals argument om te zeggen, we zijn nooit gehoord. Nou, volgens mij zijn jullie heel veel gehoord. Is er misschien zelfs iets te veel naar jullie geluisterd. En andere mensen die wel voorzien hadden dat dit niet houdbaar zou zijn in deze situatie, die hebben eigenlijk de hele tijd al geroepen dat er ingegrepen moet worden in delen van de landbouwsector. Dus je krijgt daar een beetje zo van, oh, we zijn niet gehoord. Nee, we beginnen nu ook naar andere partijen te luisteren... om naar een duurzame oplossing voor het platteland te komen. Juist. Dus eigenlijk die lobby is veel te sturend geweest voor het algemene gevoel van Nederland. En zeker van het platteland. Ja, bedoel, als je kijkt welke ministeries nu bezig zijn met dit vraagstuk. Ministerie Landbouw, Natuur en Visserij is er natuurlijk veel mee bezig nu. En van oorsprong zat dat eigenlijk allemaal onder economische zaken. Ja, als je in dat narratief zit, dan ga je heel gauw denken van, jongens, het moet wel een beetje lonen, dus waarom moeten wij hier mee bezig zijn? Maar eigenlijk zou, wat mij betreft, qua inhoud, zou dit vraagstuk bij Binnenlandse Zaken moeten zitten. Het gaat over goed lokaal besturen en dat mensen hun plek en hun weg weten binnen politieke zaken en binnen overheidszaken. Ja. Volgens mij hoort hij daar eigenlijk veel meer thuis. Precies. Hoe dan ook, die kloof, die er wordt over gesproken, er wordt over gevoeld, er zijn veel meningen over. En er komt nu weer een verkiezingscampagne aan en daarin zal die kloof ook weer terugkomen. En heel veel besproken gaan worden waarschijnlijk. Over die verwachtingen, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar we hebben ook nog tijd om jouw vragen voor te leggen. Dus heb je hier vragen, gedachten of ideeën over, stuur ze dan aan. Stuur ze naar me via de NPO Radio 1 app en dan leg ik ze zo aan Koen voor. En dan nu eerst is het even tijd voor muziek. Om een heerlijke dag te starten. Dit is Lovely Day van Bill Withers. When I wake up in the morning, love, sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gone. And the world's all right with me. Lovely Day. Bill Withers. Vroege vragen. We hebben het over de kloof tussen het stad en het platteland. Bestaat die wel? En het is nu aan jullie om vragen in te sturen. En dat wordt volop gedaan. Koen, ik heb hier een vraag van Dylan. Die zegt, goedemorgen, ik ben woonachtig in de Randstad en heb sterk indruk dat de zogenaamde kloof de oorzaak is van een minderwaardigheidscomplex die mensen uit de provincie hebben. Ik merk dat iedere keer weer, zodra ik mijn familie uit Drenthe spreekt. Is dit ook zo? Zo, dat is wel een directe pittige vraag inderdaad. Ja, zeker. Ja, je hoort wel ook inderdaad van sommige commentatoren dat er iets van meer van een minderwaardigheidscomplex ter grondslag zou liggen aan het gevoel van die kloof. Dus dan zou die andersom zijn. Mm-hmm. Dat we andere mensen dan ook zeggen, goh, hou eens op met het Calimero-gedrag. Zo van, wij worden altijd tekort gedaan. En wees gewoon trots op wat je doet en wie je bent. Ik zou het niet als een minderwaardigheidscomplex of zo willen benoemen. Want dan gaan we het wel heel erg psychologisch maken en ook proberen het te duiden op zo'n manier. Ik denk dat er eigenlijk een soort gevoel is van heel veel in media, in kunsten, in gewoon simpelweg op tv gaat over plekken, vooral in de Randstad. Dat is natuurlijk wel waar de meeste mensen wonen en waar de meeste producties worden gemaakt. En je krijgt al gauw dat je het idee hebt dat er geen aandacht is voor het gebied waar jij woont. En dat ligt ook aan wat je consumeert, hoor. Want je kunt ook wel dingen bekijken en luisteren, waardoor je wel denkt van, oh ja, ik doe er wel toe. Kijk eens, het gaat wel allemaal over wat er hier ook gebeurt. Dus ik zou niet willen zeggen dat er een minderwaardigheidscomplex is. Maar er wordt al wel gauw, als er iets is waarvan je denkt, hey, waarom is dat nou zo? Waarom hebben wij de spoedeisende hulp op zo'n afstand zitten? Dan wordt er al gauw gedaan van, zie je wel, in de Randstad is dat wel voor elkaar. En hier kan er weer gemakkelijk een spoedeisende hulp dicht of die kan afgeschaald worden. En wat je daar dus merkt, is dat het frame van die kloof en dat het idee is dat stad en platteland zo verschillend zijn, is dan zo dominant dat die automatisch daaronder gehangen wordt. Dus je merkt meer dat alle verschillen die je waarneemt, die worden dan gehangen over, zie je wel, de stad krijgt het weer en wij niet. Dus een wij-zij gevoel zit er wel duidelijk in. Ja. En dan, ja, dat minderwaardigheidscomplex, dat is er volgens mij niet. Maar volgens mij is het wel sterk zo dat in veel plattelandsgebieden de identiteit ook bepaald wordt door wie ze niet zijn en tegen wie zij zich afzetten. En dat is vaak tegen de stad. En dan vooral tegenover de wat progressieve stad, zeg maar. Dat zijn wij niet. Wij zijn hier nog traditioneel en wij doen hier nog dingen zoals het vroeger ook ging. En dat is vooral het afzet tegen de stad. Dus zelfs in dat opzicht kan het platteland niet zonder stad. Nee, precies. Maar is dan het ook, als je kijkt vanuit de stad naar het platteland, zijn er dan ook dit soort vooroordelen eigenlijk, die zeg maar het platteland naar de stad gooit? Is dat vice versa ook? Ja, ik heb wel een paar hele pijnlijke interviews gelezen. Vooral in de nastroom van de provinciale verkiezingen, waarbij mensen in Amsterdam geïnterviewd werden. En dat die dan zeiden van, ja, dat merk je gewoon. Hè, dingen gebeuren gewoon later op het platteland. Wij zien niet, wij doen dat. En dan moeten zij dat na gaan doen. En wat me daar wel heel erg teleurstelde was dat toch ook kwaliteitskranten waren die dat deden. Want dat is gewoon een soort, ja, vooroordelen over en weer waar je helemaal niks mee kunt. Want die vooroordelen over de stad, die bestaan ook vanuit het platteland. En vanuit de stad bestaan er ook wel vooroordelen over het platteland. Dus vice versa gebeurt dat wel. Want ja, ook de stad heeft het platteland nodig om te laten zien wie zij zijn. Dus dat is een soort van wederkerige relatie eigenlijk. Mm-hmm. En dat gebeurt niet altijd even respectvol, laat ik het zo zeggen. Nee, maar hoe kunnen we deze wederkerige relatie dan weer samenbrengen? Met respect. Volgens mij begint het in ieder geval dat media ook oog hebben voor wat voor stem ze daar geven, of wie ze daar een stem geven. Mm-hmm. En je kunt ook denken van, nou, dit is misschien niet zo relevant voor onze analyse van de provinciale verkiezingen. Misschien moeten we eigenlijk naar wat diepere gronden kijken. En het geldt ook dat het begint eigenlijk met hoe je over mensen praat en wat je bedoeling daarmee is. En voordat ik nu allerlei stichtelijke antwoorden ga geven hoe het land met elkaar zou moeten communiceren. Maar volgens mij is het wel goed om af en toe zelf na te denken over, oké, waarom zeg ik dit nou? Zeg ik dit nou vooral omdat ik dit vind? Of zeg ik dit vooral omdat ik mij eigenlijk ten opzichte van een ander meer of beter wil voelen. Want uit sommige van die Calimero-uitspraken van het platteland zit ook wel duidelijk een poging om soms een slachtofferrol aan te nemen, maar soms ook van, hey, ik ben wel beter dan zij, kijk maar. Hè. Dat wordt toch tegen elkaar afgezet. En daar af en toe bewust van zijn lijkt me wel een eerste stap om na te denken over, oké, hoe bedoelt die ander dat dan nu tegenover mij? Ja, precies. Dat is denk ik heel misschien belangrijk. Misschien is dat wat te stichtelijk ook. Nou ja, op zich, ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Ja, respectvolle communicatie naar elkaar, dat geldt natuurlijk op alle vlakken. Hè? Dat wel meestal bijdraagt aan een betere relatie. En laten we ook vooral niet vergeten dat er al heel veel gewoon goed functionerende relaties zijn tussen stedelingen en mensen die op het platteland wonen. Als je kijkt hoe druk de wegen en bussen altijd zijn de stad in vanaf het platteland. Omdat mensen daar gewoon overdag werken. En daar zijn gewoon al die relaties al. En daar worden ook wel grapjes over en weer gemaakt. En dat moet volgens mij wel gewoon kunnen. Wat gezonde, gekscherende grappen over waar iemand vandaan komt. Dat moet volgens mij ook wel enigszins kunnen. Dus we moeten ons ook niet al te blind staren op die wat problematischere uitspraken die af en toe gedaan worden. In de meeste gevallen gaat het gewoon eigenlijk best prima. Precies. Nu heb ik nog een interessante stelling van Diana Kort. Daar hebben we het ook over gehad. Het zijn meer je hulpbronnen, zoals opleidingsniveau, inkomen of gezondheid, die je opvattingen over de samenleving bepalen dan de plek waar je woont. Ja, helemaal mee eens. In de onderzoeken die sinds eigenlijk de provinciale verkiezingen ook uit zijn gekomen, daar zie je ook steeds dit herhaald worden. Hè, dat wie jij als individu bent en waar jij toegang toe hebt en wat jouw hulpbronnen zijn, hoe jij denkt, wat je opleidingsniveau is, met welke mensen je op dagelijkse basis veel interacteert, dat bepaalt eigenlijk hoe je naar de wereld kijkt. En ook de mate waarin jij het idee hebt grip te hebben op de zaken. En wat ook iedere keer weer in die onderzoeken naar voren komt, is dat er zijn contextelementen, dus de plek waar je woont kan soms uitmaken. Maar wat je dan ziet is dat als jij ontevreden bent over het dagelijks leven, of dat je het gevoel hebt grip te verliezen op sommige dingen, dan in het verhaal waarom je grip verliest en wat daar de rechtvaardiging voor is dat je ontevreden bent, daar zie je nog wel vaak lokale factoren in meespelen. Dan blijkt het in Groningen vaak wel de aardbevingsproblematiek te zijn, logischerwijs ook. Dan blijkt het in delen van Twente te gaan om een kanaal dat verbouwd is, waarbij veel schade is aangericht. Dan gaat het in Zeeuws-Vlaanderen over de tunnel natuurlijk en wat voor kosten daarmee gepaard gaan. En dan zie je wel dus dat er lokale componenten zijn. Maar over het algemeen is het eerst de persoon. En dan zijn er af en toe wat contextelementen die er ook toe doen. Maar het primaire is echt de persoon en de mensen waarmee die persoon interacteert. Ja, precies. Goed, belangrijk. We gaan er zo meteen uitgebreid op verder over de aankomende verkiezingen en wat voor invloed dat gaat hebben. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Dit is Vroeg van maandag 17 juli. En nu is het tijd voor ander nieuws van vandaag. Iets heel anders. Het is namelijk Wereld Emoji Dag. Sinds 2010 kunnen onze sms'jes, appjes en e-mails een beetje doen opvrolijken met een welbekende emoji. Ik ben geen groot gebruiker van deze poppetjes, maar ik wil toch af en toe een berichtje extra jeu geven. En dan gebruik ik de sterretjes. Daarom, en ook omdat deze band nog 2 avonden in de arena staat, is hier A Sky Full of Stars van Coldplay. I don't care, go on. 'cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 17 juli. Dit was Coldplay met A Sky Full of Stars. En waar luister jij mee vanochtend? Vanuit de ontwakende stad, vanuit een dorp waar alles nu op gang komt, en ervaar je een kloof tussen die twee? Vanochtend bespreek ik het tot 6 uur, de gevoelde kloof tussen stand en platteland. En de vraag is, maken we die kloof niet zelf groter dan dat die is? En dat bespreek ik tot 6 uur samen met Koen Salemink. Hij is bij de Radboud Universiteit verbonden aan de afdeling Sociale Geografie. Vragen voor hem zijn van harte welkom, dus die kan je allemaal sturen via de gratis NPO Radio 1 app, die je helemaal kan downloaden op je telefoon. Koen, goedemorgen wederom. Goedemorgen. Ja, we gaan het hebben over de verkiezingen, want het kabinet is gevallen. In november komt het eraan. Maar ik wil eerst nog heel even focussen op het feit dat het idee dat men niet gehoord wordt op het platteland werd veel verkondigd, ook in die provinciale verkiezingen. BBB kwam eruit als grote winnaar, als belangenbehartiger dus van de belangen van het platteland. Verkleint dat een beetje het gevoel van onbehagen? Nou, allereerst, ik ben van de Rijksuniversiteit Groningen en niet van de Radboud. En er zouden sommige mensen in het land zijn die denken, oh, zie je wel, daar kan iemand weer de steden buiten de Randstad niet uit elkaar houden. Maar oké. Wat je wel zag na de verkiezingen is dat het toch een soort van voldaan gevoel was bij sommigen. Die zeiden van, kijk, nou gaat het bestuurd worden zoals wij het willen. En het was ook wel opvallend dat een heleboel boeren ook hun vlaggen die eerst op de kop hingen, dan ineens goed recht gingen hangen en of het gewoon naar binnen haalden. Je zag wel van, oké, nou is het gelukt. En wat je daar ziet eigenlijk, is dat een groep Nederlanders denkt, mooi, nu blijft het zoals het is. En dat heeft iets merkwaardigs voor mij, want eigenlijk heb je daar een hele grote groep mensen die toch zich zorgen maakt over de toekomst. Die denkt dat allerlei dingen misgaan en vervolgens een stem uitbrengt en nou moet het zo blijven zoals het is. Dus het is een beetje zo, de wereld gaat naar de knoppen. Dit is echt niet goed. En zodra je dus zeg maar je stem doorgevoerd hebt en er komt een wat populistischer of conservatievere stem uit, dat het dan ineens goed zou zitten. Er zit een soort van wraakachters achter. Hè? Nu zijn we voldaan, nu is het ons gelukt. Nu gaan zij wel precies ons beleid uitvoeren. En ik denk dat het heel erg tegen gaat vallen, hoor. Tenminste voor de mensen die op die partijen hebben gestemd. Ik denk namelijk dat uiteindelijk juridisch er geen andere weg is dan een heleboel veranderingen doorvoeren op het platteland en in de Nederlandse economie in het algemeen. En dat gaat gewoon gebeuren. En daarbij zullen bepaalde gevestigde belangen gewoon hard geraakt worden. Precies, dat gaan we allemaal afwachten of dat zo gaat gebeuren. Dit was dan voor de Provinciale Staten. Nu komt er dus een nieuwe campagne aan. Verwacht jij dat die gevoelde kloof tussen stad en platteland daar een grote rol zal gaan spelen? Want ja, wat je net al zei, mensen hebben de vlaggen weer naar binnen gehaald, zijn weer andersom gaan hangen. Maar nu, ja, dat gaat toch weer een grote rol spelen, denk ik, of niet? Ja, je mag aannemen dat sommige partijen dat frame weer op gaan gooien. Wat mij eigenlijk het interessantst lijkt voor de komende verkiezingen en voor de campagne is welke partijen daar dan ook nu tegenin durven te gaan, tegen dat frame. Wat je toch vaak ziet in debatten is dat goede debaters die zetten een stelling neer en daar gaat de rest omheen praten. En daarbij zie je dat iemand dus de toon aangeeft en de agenda zet. En op dit moment ligt de bal in de voeten van de BBB. En toch sommige andere partijen die claimen dat die kloof er is. Mm-hmm. En je zult denk ik in sommige, of in de meeste provinciale partijprogramma's zul je gaan zien dat ze iets doen met wat er voor het platteland moet komen. Een soort tegemoetkoming. Ideeën dat er ook dat we toch ook meer ruimtelijk beleid moeten gaan voeren. Dat zijpelt toch wel overal door inmiddels. En op zich hadden de vorige partijprogramma's voor de verkiezingen dat ook al. Daar zat wel meer een besef in dat er iets moet gebeuren dat ook specifiek op het platteland gericht is. En wat mij dus echt interessant lijkt, is welke partijen zijn vervolgens in zo'n debat bereid om er tegen in te gaan. En te zeggen, hé jongens, er is eigenlijk geen kloof. Maar we moeten het hebben over waarom mensen overal door het land, waar ze ook wonen, waarom sommige mensen nou het gevoel hebben dat de regering en dat overheden er niet voor hen zijn. Wat doen we daarmee? Ja, want ik denk bij het ontkennen van die kloof, ik merk het in de Radio 1-app, daar wordt best wel hard op gereageerd. Mensen zijn het daar absoluut niet mee eens. Dat kan denk ik het gevoel in de toekomst van dat niet serieus nemen bij die andere partijen. Dat kan wel daar iets wat mee gaan doen qua populariteit. Nee, kijk, er zijn bepaalde dingen tussen de relatie stad en platteland. Waarbij verschillen inderdaad gebruikt worden. En wat ik eerder in dit uur ook al zei, mensen op het platteland die graag ook zich een plattelandsidentiteit aanmeten, die hebben de stad ook nodig om zich daartegen af te zetten. Want je kunt, ja, dat is gewoon een identiteitsvorm. En je kunt vooral iemand worden door je tegen een ander, de ander af te zetten. Dus dat een sterk gevoeld element is, dat snap ik wel. Als we het gaan hebben over een kloof tussen stad en platteland op het gebied van welvaart, op het gebied van politieke representatie of ertoe doen in dit land, dan zie ik dat gewoon niet. En dus ik bedoel, ik ben daarmee bekend hoor. Ik weet dat de reacties nogal fel zijn. En ik weet ook als ik deze kijk op de zaak verkondig op een verjaardag in mijn geboorteregio, dat het niet altijd goedkeurende knikjes oplevert. Dat weet ik zeker. Maar toch vind ik het wel de taak van mij als wetenschapper om erop te blijven wijzen dat er een heleboel dingen in Nederland ook op het platteland wel goed gaan. En de kaart van Nederland wordt eigenlijk al maar interessanter als je ook gaat kijken hoe het gaat met de brede welvaart van Nederland. Hoe gaat het niet alleen financieel gezien of qua arbeidsplaatsen die ergens bij zijn gekomen met een gebied, maar ook hoe gelukkig zijn mensen daar? Hoeveel groen is daar? Hoe gezond zijn de mensen? Hoe zit het met het levenslang leren wat mensen willen? En als je dan gaat kijken, dan zijn er ineens een heleboel gebieden in wat dan zogenaamd de periferie van Nederland zou zijn, ja, waar het heel goed wonen is, waar mensen ook gemiddeld gezien vrij veel vermogen hebben opgebouwd, maar nog steeds wel een kleine groep is die er daar binnen dat gebied niet bij hoort en wel aardig worstelt met hun bestaan. Maar de massa's van dat soort mensen zitten dan juist weer in de Randstad en in andere grote steden. Dus ik snap dat het niet populair is en soms ook niet fijn om te horen, zeker als je je identiteit daar grotendeels ook wel op bouwt. Maar toch is het wel mijn taak om ook te wijzen op hoe klein de verschillen eigenlijk zijn. En dat hoe meer je gaat nadenken over de verschillen tussen stad en platteland, hoe meer je dingen erbij gaat zoeken om dan dat verhaal te rechtvaardigen wat eigenlijk geen hout snijdt. Ja, want dat stukje brede welvaart, ik heb niet het idee dat mensen zich daar heel erg op focussen. Nee, en de politiek dat duurt er ook nog niet heel erg veel hoor. Nee. Het gaat toch uiteindelijk in verkiezingscampagnes gaat het over, het is nog niet zo erg als in de VS, dat er banen gecreëerd moeten worden en dan blijf je wel president. Maar het is hier toch wel sterk op dat je iets voor de regio doet, dat er bedrijvigheid komt. Dat je ook vooral de markt een beetje met rust laat en mensen laat ondernemen. En wat je daar toch ziet, dat is wel heel interessant om te zien. Als je gaat corrigeren voor hoeveel mensen er op plekken wonen, heb je namelijk heel erg ondernemende regio's in Nederland. En dat zijn niet alleen Amsterdam en Eindhoven, maar ook gebieden als de Achterhoek, Twente, Drenthe, delen van Friesland. Daar zitten echt heel veel ondernemers die zich ook redelijk specialiseren. En die genereren ook heel veel brede welvaart voor hun gebied. En daarin zouden we misschien soms wel ietsje beter kunnen zijn, dat we niet alleen maar gaan voor de absolute hoge topbedrijven met ik weet niet hoeveel medewerkers, maar dat we ook in de verkiezingscampagne weer over stad-platteland gaat, dat we misschien daar aandacht voor hebben. Dat er ook gewoon heel ondernemende plattelandsregio's zijn. Dat we het niet alleen hebben over het platteland als dat is de plek waar de boeren zitten, dus daar moeten we iets mee in de trant van de boeren. Nee, dat zijn gewoon heel ondernemende regio's met mensen die echt iets willen, die ook hart voor de zaak hebben. En volgens mij mag dat veel meer het verhaal zijn. Mm-hmm. En dat laat gewoon zien dat ze heel erg meedoen en dat ze daar ook erkenning voor willen hebben. Ja. En dat kan ik nog wel goed begrijpen, dat je meer erkenning wil voor wat er goed gaat in je gebied. Maar dan moet je niet erkenning gaan vragen door jezelf weg te zetten als een plek waar het helemaal niet goed gaat ten opzichte van de stad. Nee, dus eigenlijk moeten mensen meer in hun kracht gaan staan en laten zien van nou, dit hebben wij ook. Dit is onze. Wij zijn trots op ons gebied. Maar toch zijn we dat stukje trots, dat hoor ik toch wel veel voorbij komen. Als mensen het hebben over hun gebied of het platteland. Ja, en als je dan vervolgens eens goed in de voetbalstadions luistert tijdens een eredivisiewedstrijd, dan zijn het de gebieden buiten de Randstad waar ook heel veel trots door klinkt, hoor. Dus daar zijn juist heel sterke regionale identiteiten. Ja. En die trots is er dus wel. Maar misschien wil men meer erkenning daarvoor, dat zou kunnen. Maar ja, je moet daar ergens tegen opboksen. Hè? Het is weer afzetten tegen. En ik denk dat een bredere blik op wat het platteland is, dat het dus veel meer is dan het boerenbelang, dat er allerlei nieuwe innovatieve dingen gebeuren. En dat je daar als regio of mensen uit dat gebied ook aandacht voor hebt. En dat als een beetje als een ambassadeur voor dat gebied te werk gaat. En als dat nou eens door zou sijpelen in de politieke campagnes naar 22 november toe, dan hebben we volgens mij ergens beter. En dan hebben we het niet meer over een kloof, maar dan laat je zien, kijk eens wat hier al goed gaat. En als je dan toch als overheid vooral wil investeren in gebieden waar al flinke economische infrastructuur is, moet je kijken wat we al hebben. Want hoe meer je blijft zeggen, er moet hier meer komen, wij moeten gecompenseerd worden en het moet hier beter worden voor ons, hoe meer je eerst ook aan moet tonen dat het er niet zo goed gaat. En dat is een beetje een lastig verhaal. Dan ga je heel erg richten op wat er niet goed gaat, terwijl er in die plekken juist ook echt heel veel dingen wel heel goed gaan. Ja, dat is denk ik ook wel het gevaar, hè, van de focus op die kloof. Ja, zeker. Het is een beetje vergelijkbaar met de tijd, ja, wie kent ze nog, de Vogelaarwijken. Dat je specifiek een lijst met wijken aan ging wijzen waar een boel sociale en economische problemen zijn. Mm-hmm. En sommige gemeenten hadden echt een strategie, oh, we willen niet op die lijst, want dan komen we bekend te staan als een stad met een Vogelaarwijk. En andere steden dachten, hé, daar moeten we opkomen, want dan is er geld beschikbaar. Precies. En die wilden het liefst 2 of 3 wijken op die lijst hebben. En dan merk je toch ook dat Nederland wel heel erg een beleidsland is. En dat mensen dan wel van de gelegenheid gebruik gaan maken. Maar zoiets, hoe meer je het over die kloof hebt, hoe meer plattelanders op weg gezet worden als mensen die in een gebied wonen dat niet zo ontwikkeld is of zo. Of waar mensen heel erg anders zijn. En dan denk ik, ja, je doet jezelf tekort. Ja, en dan gaat men er naar handelen. Nu vraag ik me toch af, nu BBB heeft zo groot gewonnen bij de Provinciale Staten. Hoe zie jij de kans dat zij weer zo groot gaan overwinnen bij de nationale verkiezingen in november? Nou, dan pak ik even mijn glazen bol erbij, hoor. Ja, maar. Nee, het is lastig. Tuurlijk, ze zullen wel heel wat gaan groeien vanaf die ene zetel die ze nu hebben. En wat je al merkt, en dat vind ik wel heel opvallend, als je nu bijvoorbeeld het 8-uur-journaal kijkt of naar nieuws luistert of het leest, zie je heel vaak dat bij een groot thema toch ook al even gevraagd wordt wat de BBB ervan vindt. Terwijl ze in het parlement nog maar 1 zetel hebben. Dus daar is ook vaak dat de werkelijkheid van de peilingen tegenover de daadwerkelijke representatie in het platteland, daar gaat ook nog wel wat dingen door elkaar. Maar die zullen flink gaan groeien. En de vraag is of de val van het kabinet daar meer aan bijdraagt dan überhaupt de formatie van dit kabinet. Want er was natuurlijk al veel onvrede, maar ze hadden een kleine meerderheid, dus ze gingen maar weer verder. Mm. En het is lastig te zeggen hoe groot ze gaan worden. Maar ik denk dat de BBB wel in staat is om een heleboel proteststemmen en een heleboel mensen die toch gefrustreerd zijn geraakt met bijvoorbeeld het CDA of de VVD, dat die wel gelokt kunnen worden naar de BBB als verhaal van, oké, wij kunnen hier wat anders bieden en wij gaan wel regeren zoals jullie dat willen. En waar ze ook wel op lijken te hinten, dat is eigenlijk wel, ja, politiek gezien wel interessant. D66 is de vorige keer verkozen met natuurlijk een narratief van een nieuwe bestuurscultuur en wij willen het anders gaan doen. Fris beleid, frisse mensen. En dat is nu eigenlijk iets dat BBB ook wel probeert te doen. En je zag wel toch ook al de eerste sporen daarvan in de provincies. Ze hebben toch ook bestuurders, gedeputeerden gevonden van andere partijen of partijlozen. Waarmee ze laten zien, kijk, we staan breed in de samenleving. Maar moesten ze dat ook wel noodgedwongen, want ze hadden nog niet zo'n grote eigen achterban. Dat ze maar eventjes uit de kast gedeputeerden konden trekken. Dus je ziet daar wel van alles gebeuren in ieder geval. En ze gaan vast groot worden. Maar het spannendste voor mij is dus inderdaad van hoe gaat die kloof tussen stad en platteland nou een rol spelen? Want ik vind het zo merkwaardig dat je meer erkenning wil hebben voor het platteland en nog steeds blijft benoemen hoeveel je tekort schiet ten opzichte van de stad, terwijl dat eigenlijk niet zo is. Daar zit volgens mij een soort tegenstelling in waar je niet te ver in mee moet gaan. Nee, die tegenstelling die hebben we al vaker terug horen komen, inderdaad. We gaan zien, we houden onze glazen bol erbij hoe we dat allemaal, wat er allemaal gaat gebeuren de komende tijd. Het wordt in ieder geval wel een spannende campagneperiode, kan ik me zoiets bij voorstellen. Ja, dat wordt wel zeer interessant. En zoals gezegd, de manier waarop verschillende partijen ja, in zullen gaan op dat frame van die kloof tussen stad en platteland. En vooral ook hoe er in de partijprogramma's echt de ideeën naar voren gaan komen van hoe willen wij later misschien een regering zijn die voor iedereen in Nederland, ongeacht waar je woont, goed regeert. Dat gaat heel interessant zijn. En ja, vanuit internationaal onderzoek weten we dat het heel belangrijk is om dingen plattelandsproof te maken. Dus dat je, als je een algemene wet gaat maken, dat je na gaat denken van, goh, werkt dit eigenlijk wel overal op iedere plek hetzelfde uit? Nou, het zou interessant zijn om dat te gaan zien. Dat beleidsmakers daar echt iets mee willen. Want volgens mij valt daar gewoon wel wat winst te halen. Er zitten nu heel vaak allerlei beleidsideeën, nadat ze aangenomen zijn en ingevoerd, nog te corrigeren, omdat we erachter komen dat het niet precies doet wat we willen. Volgens mij kunnen we op voorhand ook gewoon meer weten. Maar dat vereist wel van politici en bestuurders om dan te zeggen, oké, we moeten wel naar dingen onderzoek blijven doen. En dan moet je niet steeds de opmerking hebben, nee, al dat wetenschappelijk onderzoek hebben we niet nodig. We weten zelf wel precies hoe het moet. Dus dat vraagt wel een iets andere houding naar met beleid maken eigenlijk. Absoluut. Dat is dan vanuit beleid. Dan is mijn laatste vraag van hoe zouden we nou een eerste stap kunnen zetten naar meer wederzijds begrip tussen die twee werelden, dus tussen het platteland en de stad. Niet vanuit het beleid, maar vanuit onszelf. Hoe kunnen we dat doen? Wat is de eerste stap die we moeten nemen? Dat is best wel pittig. Wat denk ik wel heel goed is om, als ik dan toch even de bal misschien ook bij de media mag leggen, is om wat meer aandacht te hebben voor al die goede verhalen die er zijn van plattelandsgebieden, met wat er allemaal gebeurt, economisch gezien, sociale innovatie die daar plaatsvindt, door burgerinitiatieven. Volgens mij is het goed om daar echt aandacht voor te hebben. Want daar schuilt ook heel veel schoonheid in. En misschien voor de mensen die toch dit jaar, deze zomer in Nederland op vakantie gaan, misschien om toch eens af en toe in een plattelandsgebied te gaan kijken en te denken, hé, wat zit hier eigenlijk wel allemaal niet? En dan even verder gaan kijken naar waar al die boerderijen staan. Dat je toch een oog gaat hebben voor de gebieden om je heen. En dan wil ik graag aan de plattelanders zeggen die misschien een weekendje naar de stad gaan deze zomer, om daar ook eens wat om je heen te kijken. Want uiteindelijk lijken we gewoon heel erg veel op elkaar en hebben we redelijk dezelfde ideeën met waar het naar Nederland naartoe moet. Alleen dan moet je wel van elkaar weten dat je veel op elkaar lijkt en niet de hele tijd versterken alsof je enorm verschillend zou zijn. Nee, precies. Want jij woont zelf in Groningen, dus jij zit er een beetje tussenin, hè, tussen die stad en platteland. Heb je het idee dat mensen wel dit gesprek willen aangaan, dat ze hun ogen willen openen daarvoor? Ja, er lijkt een soort van gedrag voor de bühne te zijn en een gedrag dat in het echt plaatsvindt. Ik woon zelf in een dorp net buiten Groningen en iedere ochtend op de fiets naar het werk moet ik dus ergens die zogenaamde kloof doorfietsen. Hè? Ja. Ergens moet je dat al zien gebeuren. Maar je ziet daar juist heel veel interactie met elkaar. Je ziet ook heel veel interactie tussen de buitenwijken van de steden en de dorpen daaromheen. Omdat heel veel jongeren gewoon simpelweg bij elkaar in de klas zitten. Die gaan bij elkaar op bezoek. Dat contact is er. Maar dat lijkt voor de bühne lijkt het meer ook een soort van houding te zijn. Ja, we doen er niet toe. Kijk, we worden weer vergeten. En daar wordt het toch weer het politieke instrument. En wat dat betreft is het misschien ook een oproep aan politici om dat niet al te groot te maken. Of misschien ook aan de mensen zelf die er wonen om politici erop aan te spreken. Zo van, hey, praat ons niet zo klein. We doen er precies gewoon toe. En we zijn een mooi gebied. Dus maak ons niet tot probleemgebied. Precies. Sta in je kracht, luister naar elkaar. En dan kunnen we hopelijk die kloof die er wel of niet is, toch in ieder geval in ons hoofd gaan verkleinen. En ik denk dat dat mooi is om daarmee af te sluiten. Lijkt me een goed begin van de dag. Ik wil je enorm bedanken, Koen Salemink, universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen. En heel erg fijn dat je met onze dag wilde beginnen. En ik wens je nog een hele fijne dag vandaag. En we horen het wel rondom de verkiezingen hoe het allemaal zal gaan lopen. Ja, jullie ook bedankt. En fijne dag nog. Dag, tot ziens. Volgende week, morgen is Vroeger natuurlijk weer. En deze keer met Els Knapen. Die zit dan voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. Tot de volgende keer. NPO Radio 1.